कर्म समुचितात् उपासनात् केवलाच्च देवाप्तिरुक्ता। केवलाच्च कस्मात्? तत्र उभयत्र फलित्वम् एकस्य अयुतम्। दोनों में फल वाले फली एक ही, कर्म समुचित उपासन से, उपासन से फल मिलेगा एक कोई, दोनों फल मिलेगा। अयुतम इति मत्वा फलिनम निश्चितम विचारते, विचार करते कि फल वाला कौन है। इदम इदमत्र विचिन्त्यं स्याज ज्ञान कर्म समुच्चयात् देव भाव किमुद्गातुर् यजमानस्य वाथ किम्। अत्र इदं विचिन्त्यं स्यात् ज्ञान कर्म समुच्चयात् किम् उद्गातुर् देव भाव अथ किं वा यजमानस्य देव भाव। तत्र आदु समुच्चय फलिनी विचारं दर्शयति, ज्ञान कर्म समुच्चय का फल किसको मिलेगा, क्योंकि दिया ज्ञान कर्म समुच्चयात् देव भाव, समुच्चय का फल किसको मिलेगा, ये पहला है। स्व सुवर्णादि ज्ञानाद उद्गात्रिगामी फलोपगमाद अयासादि गुणक प्राण ज्ञानाद याजमान फलांगीकाराद आत्मन यजमान एवा इत्यादि श्रुतेरिश्च समुचितात् प्राण ध्यानात् कस्य फलमिति चिंता अवतरति। अब चिंतन करने का क्या प्रयोजन है? पहले स्वशुभनादि ज्ञान से उद्गातु को फल मिलेगा, ये पहले कहा। उद्गातिगामी फल का माना गया। अयासांग्रसादि गुण जो प्राण गण को प्राण उपासना करेगा तो उसका फल यजमान को मिलेगा, यजमान फल अंगीकाराते। आत्मने यजमान एवा इत्यादि श्रुति देने से अन्ना उद्गान करेगा अपने लिए अथवा यजमान के लिए। इसुतेश्च समुचितात् प्राण ध्यानात् कर्म समुचित उपासना से फल मिलेगा, कस्य फलमिति यजमान तथा उद्गात को चिंता होती है, दोनों के लिए अलग अलग कहा है। और विचारांतरण सूचयती है, दूसरा विचार देते अथ किम उद्गात अथ किम अथ कह कर कि केवल उपास्ते उद्गातुर्वा यजमान सेवा अन्य सेवा कस्य चि देवा तदा किम अथ किम इतना अथ किम आगे के साथ संबंध नहीं अथ किम इतने से हो गया। ज्ञान कर्म समुचा देव भाव किम उद्गातुर यजमान सेवा अथ किम कह करके अन्य किसको कह करके अथ किम कह करके किसके लिए अथ किम विचारांतर अथ केवल उपास्ते केवल उपासना से ज्ञान कर्म समुचय का हो गया। केवल उपासना से फल फिर किसके किम कह करके दो प्रकार हुए क्या ना, एक समुचय और एक केवल उपासना। तो समुचय का स्पष्ट कर दिया और केवल उपासना से किसको फल मिलेगा, यजमान है उद्गाता है अन्य है कौन है। उद्गातु समुच्चया देवभाव पक्षम दूसरे थी, समुच्चय से देवभाव उद्गात को नहीं, न समुच्चय उद्गातु कर्मा भावादि हेष्यते परकर्म प्रवेशास्या उद्गाता न स्वकर्मणि। उद्गातु समुचय न यह कर्माभावात् उद्गातु समुचय न इष्यते, क्योंकि परकर्म प्रवेशात् उद्गाता न स्वकर्मणि, स्वकर्म में उद्गाता न उद्गाता करता अपने कर्म में नहीं, यजमान कर्म में उद्गान करता है। यही तो उद्गात उद्गित प्रकरण से फलत्वोक्ति फलत्व उद्गित प्रकरण और फल ननु कर्मणि प्रविष्ट से कथम कर्माभाव उद्गाता कर्म करता है कर्म में प्रविष्ट है तो कर्माभाव कैसे उपास्ते चो करता उपासना का तो करता है तद्युतम उद्गातु समुचयात फलम कर्म उपासना समुचय से फल होना चाहिए थी तत्र किम तस्य उपास्ति तदीयन कर्मणा समुचयते याजमान वा अजो उद्गाता कुछ उपासना तो करता है स्वशोभनादि उपास चिंतन करता है प्राण उपासना तो उद्गात को जो फल मिलेगा समुचय से तद्य कर्मणा समुचयते उपासना फल देने के लिए तो याजमान कर्मणा स्वयं कर्म करता है उपासना मिलकर समुचय फल मिलेगा तो यजमान के कर्म से उसके उपासना समुचित सफल मिलेगा। शक्य कर्म कहेंगे तो उस समय शक्य कर्म नहीं करता है नाद्य पर कर्म में प्रवेश है शक्य कर्म नहीं करता है। उद्गातुर ज्ञानम उपेत्य कर्माभाव मुक्त्वा ज्ञानम अपी तस्य नास्ति त्याह पहले का उपासना मान करके कर्म नहीं है तो स्वकर्म नहीं उनसे उसके साथ समुचय नहीं होगा ये कहा। और उद्गाता का उपासना भी नहीं है क्रिया क्रिया योगा चतन नाम नो ज्ञानाभ्यासोपि दुर्लभ साक्षात्कृतिश्च संतत्या संततिश्च न विद्यते। संज्ञ अच्छा उद्गात्र संज्ञस्य ऋतुज नाम न संज्ञा नाम ही संज्ञा क्रिया युगाच तन नाम न उद्गात्र नाम वाले जो ऋतुज है वो क्रिया युगाच ज्ञानाभ्यास भी दुर्लभ कर्म में उसका संबंध है कर्म करता है उद्गाता रूप ऋतुज तन नाम है तो तन नाम वाला ऋतुज क्रिया कर्म से संबंध है तो कर्म करता तो ज्ञानाभ्यास दुर्लभ ज्ञानाभ्यास भी दुर्लभ और ज्ञान भाष्य भी दुर्लभ साक्षात्कृति भी कहाँ होगा साक्षात्कृति च संतत्या भवती संतति च न भी देते वो ऋतु कर्म करता है थोड़े किच बीच में थोड़ा ध्यान कर लिया तो ज्ञानाभ्यास नहीं होगा साक्षात्कृति भी नहीं होगा संतति से। अस्सी में उद्गान क्रिया युगात उद्गान करता है उद्गात्र संज्ञा से ऋतुज नाम न तो नाम न उद्गात्र ऋतुज स्वक्रिय क्रिया अनुपपत्ति स्वकीय क्रिया नहीं है तत्काल कर्तव्य ज्ञानाभ्यास असिद्ध कर्तव्य ज्ञानाभ्यास उस समय कर्तव्य जो ज्ञानाभ्यास है ज्ञानाभ्यास उपासना भी नहीं कर सकता है तथा देवता साक्षात्कार न सद उपासना करके साक्षात्कार ये भी नहीं होगा नन बिना भी ज्ञानाभ्यास ज्ञानाभ्यास है न यथाशास्त्र उद्गान अनुष्ठान देवता साक्षात्कार भविष्य अभ्यास के बिना भी शास्त्र में जैसे कहा उद्घाटन का उद्गान करता है देवता साक्षात्कार हो जाए तो उसका कहते हैं नित्य साक्षात्कृति च संतत्या संतति प्रवाह होने पर साक्षात्कृति उसके संतति यही नहीं कर्मानुष्ठानाद वस्तु साक्षात्कार से अदृश्यत्वाद वस्तु साक्षात्कार नहीं होता कर्मानुष्ठान से अभ्यासाच अभ्यसमान साक्षात्कार से क्वचित दृष्टत्वाद अभ्यसमान का साक्षात्कार कहीं अभ्यास से होता है ये तो दिखा गया कर्म से नहीं होगा। अस्तुतरी ज्ञान संतत्या देवता साक्षात्कृति ज्ञान संतति करके देवता साक्षात्कार करे मैं उद्गातु स्वकीय कर्म अभावाद ज्ञान क्या करे अन्य कर्म करता है तो स्वकीय कर्म भी नहीं तत्काल कर्तव्य ज्ञान संतति अनुभवते पर कर्म प्रवेश अपने कर्तव्य ज्ञान संतति नहीं हो सकती उक्तत्वादि संततिश्च न विद्यते ननु ज्ञान मात्रादेव ब्रह्म भाववत देव भाव भी सद ब्रह्म ज्ञान से तो ब्रह्म भाव हो जाता है अज्ञान निवृत्ति होकर के इसी प्रकार केवल थोड़े चिंतन करने से देव भाव भी हो जाए अभ्यास करने क्या जरूरत है किम अभ्यास नहीं थे आसंग उत्तम स्मारयति न च द्विजन्म मात्रेण परमात्म प्रबोधवत संभाव्यो देव भावोस्य देव भूत्वेति च श्रुतेः धी जन्म मात्रेण परमात्म प्रबोधवत देवभावस्य न संभाव्य देवभूत्वा इति च श्रुते परमात्मा प्रबोध से ज्ञान मात्र से परमात्मा भाव हो जाता है, किंतु उपासना एक अन्य मात्र से देव भाव नहीं होगा। और श्रुति कहती देवभूत्वा दिव्यान अपीति, पहले देव अभिमान हो जाए तभी आगे प्राप्त करेगा। ज्ञान मात्रात अभ्यास बिना न देव भाव, ज्ञान मात्र से नहीं होगा अभ्यास के बिना। मान अभाव तुक्तवा ये मान अभाव कहते हैं, दूसरे मान विरोधाच श्रुति कहती देव हुत्वा, तो अभ्यास के बिना देव हुत्वा कैसे देव भावन कैसे होगा, ज्ञान मात्र से नहीं होता है, नहीं दिखता है। उद्गातुर ज्ञान भावा ज्ञान भावा भावयो स्वीय कर्मा भावात न तेन समुचय तज ज्ञान से तुक्तम। ज्ञान हो अथवा ज्ञान नहीं हो, एक तो ज्ञान है मान कर का और ज्ञान संतति नहीं होगी, ज्ञान नहीं किंतु कर्म तो ही नहीं, क्यों स्वीय कर्म भाव था, उपासना हुआ था नहीं हो, तेन समुचय तज ज्ञान से तुक्तम। तेन न तेन तज ज्ञान से समुचय कर्मणा तज ज्ञान का समुचय नहीं होगा। अतः द्वितीय आशंका द्वितीय यजमान कर्म, यजमान कर्म के लिए स्वकीय कर्म या यजमान कर्म है, क्या कहा अन्यस्मिन, हाँ तो स्वकीय कर्म परत दो है ना, हाँ यजमान कर्म के साथ द्वितीय मास है उद्गातुर इति। उद्गातुर विदुषो नापि परकीयेन कर्मणा समुच्चय प्रसिद्धि स्यात् तैर्भिन्नाश्रयत्वतः। विदुष उद्गातु परकेण कर्मणा ना भी समुचय प्रसिद्धि तैर्भिनाश हेत्वात्, उपासना उद्गाता में कर्म यजमान में समुचय कैसे होगा, विनाश यद्यपि विद्वान उद्गाता तथापि तस्य यजमान गामिना कर्मणा न स्वकीय विद्या समुचय सिद्ध्यति। कर्म फल यजमान को कर्म क्या करता है यजमान, और उद्गाता है उपासना उपासक, दोनों समुचय नहीं होगा। कर्मण याजमानत्वात् विद्या से उद्गातृत्वात् भिन्न आधार है, दोनों का आधार भिन्न भिन्न होने से तो समुचय दुर्भस्यत्वात्। समुचयाद उद्गातुर देवाप्तिरिति पक्षम निरस्य, समुचय से उद्गाता को देव भाव नहीं तो यजमान को मिलेगा, यजमान से ततः तद्भाव पक्षम निरस्यति, यजमान को भी निराश करते हैं देव भाव यजमान से, ये तभी विचार करते हैं ना, दोनों नहीं होगा आगे सिद्धांत दिखाएगा। यजमान से कर्म अस्ति ज्ञान तो उद्गात्री संशय, समुच्चयतस्तस्यापि भिन्नाधिष्ठान तो न च। हाँ कर्म यजमान सति ज्ञान तो उद्गाति संशयम, अतः तस्यापि भिन्नाधिष्ठान तो न च समुचय, यजमान कर्म का ज्ञान के साथ समुचय नहीं होगा, दोनों विनाश हो गया। त्रियासी यजमान से भी ज्ञान कर्म समुच्चय देव प्राप्ति का हेतु नहीं होगा। कर्म से देव प्राप्ति हेतु अनुष्य देव प्राप्ति हेतु अनुष्य नास्ति, समुच्चय अनुष्य न भवति। ज्ञान कर्म समुच्चय देव प्राप्ति हेतु अनुष्य नास्ति न भवति। इति अत्र अतशब्द परामृष्टम पूर्वार्ध उपदिष्टम हेतुमेव स्पष्ट इति। यजमान अतः उदाहरण से समुच्चय अत तस्यापि, अत जो दिया अतः न तस्यापि न समुच्चय, अत सदस्य हेतु दिया। पूर्वाध होता है भिन्न अधिकारी, यजमान में कर्म और उद्गात में उपासना, भिन्न अधिकारी है। उभय समुच्चया देव भावी पूर्ववादिना निरस्ते। अब समुच्चय से दोनों का फल नहीं होगा, समुच्चय रूप का फल द्विभाव सिद्धांत। यजमान से ततः तद्भाव साधयति, यजमान का ही देव भाव साधयति मतम। ततः समुच्चय मत तद्याजमान स्याज ज्ञानं यत् प्रागुदीरितम् स्वयमेव कृतार्थत्वात् कापेक्षास्य ऋत्विजं प्रति मतम तद याजमानम स्याद। ज्ञान समुचय फल ज्ञानम यत प्रागुरितम पहले कहा था स्वयं एव कृतार्थत्वाद आर्तिजम प्रति क्या अपेक्षा, ऋत्विगत उपासना के प्रति क्या अपेक्षा, क्योंकि आयस्यादि गुण यजमान का पहले आया था। ऋत्विक का तो उपासना स्वर शोभनादि गुणों के लिए, यजमान का तो आयस्यादि गुणों का प्राण उपासना पहले कहा था, इसे स्वयं कृतार्थ हो गया। आर्तिजम कर्म के प्रति अपेक्षा नहीं है। यत्पुरम प्राणोपासनमुतम तद यजमानम इष्टम यजमान से इदम इत्या। उद्गातुर यजमान ने कृतत्वाद, उद्गात भी यजमान से कृत हो गया। कर्म से यजमान से उभय सम्मतम, कर्म भी यजमान का है क्योंकि उद्गात का ही नहीं, तो दक्षिणा ले लेगा। अतः समुच्चया देवत्वम तस्य यजमान का, समुच्चयवादी शंका करते स्वयं एवं कृतार्थत्वाद कापिशार्थिजम। अच्छा, स्वयं यदि समुच्चय हो गया कृतार्थ हो जाएगा, ये असमुच्चयवादी संकत है। यदि स्वयं कृतार्थ हो गया तो ऋत्विक कर्म के प्रति क्या अपेक्षा है, उसके साथ क्या समझ। कर्मवज ज्ञानमपि यजमानते, कर्म यजमान का उपासना भी यजमान का, तस्य उभयतर स्वयं ही समर्थ हो गया। उद्गातारम प्रति न अपेक्षा साथ, उद्गात्री के प्रति क्या अपेक्षा, आर्तिजम प्रति उद्गाता के कर्म के प्रति क्या क्यों अपेक्षा करेगा, स्वयं कर्म उपासना से फल प्राप्त करेगा। दृश्यते च तद अपेक्षा, किंतु अपेक्षा तो होती है। तस्मात् औद्गात्रमेव उपासनम इति न समुच्चया दैवत्वम्। शंका करने का है यदि अपने उपासना कर्म समुच्चय करके फल मिल जाएगा, ऋत्विक की अपेक्षा नहीं रहेगी, ऋत्विक उपासना की अपेक्षा नहीं रहेगी। यदि किंतु अपेक्षा होती है, इसे मानना पड़ेगा। हाँ, केवल कर्म के प्रति उपासना के प्रति नहीं होगा। कर्म के प्रति हो तो वो भी खरीदा हुआ, कर्म तो अपने आने के रूप में दक्षिणा दे दिया, किंतु उद्गाता की उपासना के प्रति उसकी कोई अपेक्षा नहीं होगी। उद्गात तो उपासना करेगा तो काम का आगान करके उसको फल देगा, तो उद्गात की उपासना की अपेक्षा नहीं करेगा। अपने स्वयं उपासना तो उद्गात कर्म कर्म उपासना के प्रति अपेक्षा नहीं करे, ये शंका है। हाँ, असमुचय बात संगते स्वयं कर्मवज ज्ञानमपि यजमानं चेत् तस्य उभयत्र स्वयमेव समर्थ हो गया। उद्गात के प्रति अपेक्षा नहीं होगी, द्वितीय अपेक्षा है उद्गातमेव उपासना मिति, तो उपासना उद्गाता ही करेगा। न समुच्चया देवत्वम यजमान से, यहाँ शंका होगी असमुच्चयवादी क्या कहता है, जितने उपासना सब उद्गाता ही करेगा, अर्थात यजमान कर्म करेगा, उपासना नहीं करेगा। उपासना यदि करेगा तो कृतार्थ हो जाएगा, तो फिर ये उद्गात को अपेक्षा नहीं करेगा, अपेक्षा करता है इसका अर्थ उपासना सब उद्गाता करेगा। सबके उपासना नहीं कर्म कर्म है तो समुचा नहीं होगा, न समुचा देव तुम, इस शंका उनसे सिद्धांति समुचय साधयति कर्मण कर्मनीति कर्मनुति दिया क्या कर्मनीति क्या पढ़ कर्मनीति पर है कर्मणि पंचासी में कर्म ठीक है कर्मनीति। कर्मण उद्गात्र अपेक्षावज ज्ञाने पीति मतं यदि उद्गातुरपि तत्तुल्यं नोद्गातर्ते क्रियां यतः कर्मणि उद्गात्र अपेक्षावत। कर्म में यजमान उद्गात का अपेक्षा तो करता है, ज्ञाने पित यदि मतम ज्ञान में भी उद्गात अपेक्षित होगा, तो दोनों उद्गात सापेक्ष हुआ। उद्गातरपि तत्तुल्यम उद्गाता के भी दोनों हो गया, कर्म ज्ञान दोनों के लिए उद्गाता है, स्वयं करता है तो दोनों समुचय भी उद्गाता में हो गया तुल्यम। न उद्गाता क्रियामृत यत क्रिया कर्म नहीं होगा तो उद्गाता फिर क्या करेगा, उद्गाता होने के लिए कर्म की अपेक्षा है तब उपासना भी करेगा, तो कर्म उपासना दोनों उद्गाता का भी समुचय जो यजमान को मिलेगा तो उद्गात भी मिलना चाहिए। यदि कर्मणि यजमानी निष्पत्ति अर्थम उद्गात अपेक्षा यजमान कर्म होने के लिए उद्गात की अपेक्षा है मानेंगे, तरे तद्वदेव ज्ञाने पी यजमाने यजमान की उपासना में भी जन्मार्थम इतर अपेक्षा यजमान उपासना करता है तो उसके लिए भी उद्गाते की अपेक्षा है। तथा च समुचयाद यजमान से देवत्वम यजमान में समुचया यजमान से देवत्व हुआ, अभी कह उद्गाता को भी मिलेगा संप्रति उद्गातुरपि समुचया देवत्वम साधयति, यहाँ भी समुचय से उद्गात को फल मिलेगा। उद्गातुरपि तत्तुल्यम यथा उद्गातरा तारम्भिना ज्योतिष समाधि क्रिया नहीं होती, तथा ज्योतिष समाधि क्रिया के बिना उद्गात क्या करेगा, खाली उद्गान कैसे, तो भी कर्म की अपेक्षा है। तथा ताम बिना न उद्गाता आप ही सिद्ध थे, ज्योतिष समाधि क्रिया के बिना उद्गात भी सिद्ध नहीं होगा। क्रिया आरूढ़ से तदभावात क्रिया में युक्त होने पर आरूढ़ होकर के उद्गाता होता है, अतो यजमानवत उद्गातुरपि कर्म कल्प्यम उद्गाता भी कर्म कल्पना करनी पड़ी। ज्ञान तो तुल्यम ज्ञान भी समान है, कृतत्वेपि उद्गातुस कृत होने पर भी उद्गातों को भी ज्ञान है और कर्म भी मानना पड़ेगा। तदाश्रयत्वात क्यों ज्ञान उपासना क्रिया को आश्रय कर उद्गाता होता है, तस्यापि समुचया देवत्वम युक्तम जो अभी कर्म यजमान को यदि समुचय से फल तो उद्गातों को भी समुचय से फल मिलना चाहिए। तो नहीं बा अच्छा अच्छा हम हाँ आठ समझ हाँ ये पंचासी हाँ यह तो भिन्नाधिष्ठान तो न समुचय ज्ञान कर्म नीति ज्ञान कर्म दोनों भिन्नाधिष्ठान से समुचय नहीं होगा, जो शंका करने वाले कहा था तत्र यजमान यथा कर्म याशित्य फलवद् भवेत् अन्नाद्यागान मुद्गातुस् तज्ज्ञान तद्वदाश्रित यथा यजमान कर्म आश्रित्य फलवद भवेत्। यजमान संबंधी कर्म को आश्रय करके फल होता है। अन्नाद्यागानम अन्नाद्यागानम फलवद भवेत्। यजमान कर्म ही आश्रित्य अन्नाद्यागानम फलवद भवेत्। उद्गातु उद्गाता को फल मिलता है आत्मने अन्नाद्य में आगायत। अन्नाद्यागान उद्गाता करता है तो कैसे यजमान कर्म के आश्रय के बिना। यजमान कर्म में उसके लिए तत्तर करने के बाद फिर अन्नाद्य में आ गए थे तो अन्नाद्यागानम यजमान कर्म ही आश्रित्य उद्गात फलवत भावित तद्वत तज ज्ञानम तद आश्रितम आश्रितम। इसी प्रकार ज्ञान भी आश्रित होगा तो यजमान का कर्म को आश्रित करके ज्ञान को आश्रय करके तो समुचय दोनों को हो जाएगा। छह आश में यथा यजमान सामिकम कर्म आश्रित तेन समुचितम सद उद्गातुर अनाद्य आगानम फलम साधयति। उद्गातु आगान कर देगा यजमान कर्म का आश्रय करके तथा तद्य ज्ञान आश्रित और यजमान के ज्ञान उपासना को आश्रय करके तेन समुचितम इतरत कर्म उपासना समुचित तेन समुचित इतरत कर्म फलम साधयति। तदीय ज्ञान तथा तदीय ज्ञान आश्रित तेन समुचित इतरत कर्म फलम साधयति। यजमान कर्माश्रित तेन समुचित इतर ज्ञानम अभी सफलम साधयति। हाँ पहला हो गया एक यजमान कर्म से समुचित हो गया उपासना। यजमान यथा कर्म अन्नाद्यागान फलवत् यजमान के कर्म को आश्रय करके उद्गाता का अन्नागान सफल हुआ तो अन्नागान से उसको फल मिला तथा तद्वत तज्ज्ञानम आश्रितम। यथे यजमान स्वामिकम कर्म को आश्रय करके समुचित सद उद्गातो अन्नाद्यागान फल साधयति तथा तद्य ज्ञानम आश्रित तेन समुचित इतर यजमान के उपासना का आश्रित करके उसे समुचित उद्गाता का जो कर्म है आगान फलम साधयति। यजमान कर्माश्रित तेन समुचित इतर ज्ञानमपि यजमान कर्माश्रित तेन समुचित इतर मतलब उद्गाति ज्ञान भी उद्गाता का उपासना भी सफलम साधयति। यजमान कर्माश्रित उद्गाता का उपासना अपने फल साख्या साधयति। अत भिन्नाधिकरणी ज्ञान कर्मण समुचयाद ज्ञान कर्म समुचय हो जाएगा। उभयोर्देह भाव संभवती उद्गात को भी यजमान कर्माश्रित उपासना फल दे यजमान कर्म उद्गाता का उपासना। जैसे पहला आया ये कर्माश्रित उद्गाता अन्नाद्य कर्म फल दिया अनाद आगान फल दिया इसी प्रकार तो उसके उपासना को आश्रय करके भी यजमान कर्म फल दिया। यजमान कर्म भी उद्गाता के कर्म भी यजमान उपासना को आश्रय करेगा। यजमान का कर्म उद्गात उपासना को फल दिया और यजमान कर्म को आश्रय करके यजमान हाँ यजमान कर्म का आश्रय करके उद्गाता फल दिया। उद्गाता क्या है उद्गान उद्गान तो कर्म है अन्नाद्यागान उसका फल दिया। इसी प्रकार यजमान के उपासना का आश्रय करके उसका कर्म फल देगा। यजमान कर्म का आश्रय करके उद्गाता का कर्म फल दिया। यजमान कर्म को आश्रय करके उद्गाता का जो कर्म उद्गान अन्नाद्य में आगाए थे अन्नाद्य आगान करता है वो कर्म है ना वो तो उपासना नहीं तो इस कर्म मिल करके फल दिया किसको उद्गाता को। यदमान कर्म में आश्रित होगा, उद्गान अन्नादि आगान करेगा तो उद्गात को फल मिलेगा, नहीं यजमान को मिलेगा उसको ही मिलेगा। उद्गात आत्मा ने अन्नादि में आ गए तो अपने उद्गान फल मिलेगा। इसी प्रकार यजमान की उपासना का आश्रय करके इसका कर्म भी फल देगा उद्गाता को। यजमान की उपासना का आश्रय करके उद्गाता का कर्म अनाद्य में आ गए तो फल देगा, और यजमान के कर्म भी उद्गाता के उपासना का मल कर फल देगा। दोनों का परस्पर समुचय हो जाएगा। यहाँ दृष्टांत दे दिया, यजमान कर्म में आश्रित होकर के अनाद्य आगान करता है, तो अनाद्य में आ गए आत्मा ने जो अनाद्य आगान करता है कर्म वो फल देता है यजमान के कर्म का आश्रय करके। इसी प्रकार यजमान की उपासना को भी आश्रय करके यजमान का उद्गाता का कर्म फल देगा। और पहले बता दिया था वो कर्म यजमान का कर्म उद्गाता के उपासना को आश्रय करके फल देगा, तो अर्थात समुच्चय दोनों में हो जाएगा। यथा देख दो, यथा यजमान सामिकम कर्म को आश्रय करके, कर्म का स्वामी तो यजमान है, उसी कर्म से समुचितम सद उद्गातुर अन्नाद्य आघानम कर्म है आघान फलम साधयति, तथा तदीय ज्ञान आश्रित यजमान के ज्ञान को आश्रय करके तेन समुचितम इतरत कर्म। वो यजमान उपासना से आश्रित इसका जो कर्म क्या है अन्नाद्य आघानम फलम साधयति। यजमान कर्माश्रितम यजमान कर्माश्रितम तेन समुचितम इतर ज्ञानमपि। यजमान कर्म में आश्रित होकर के यह होता फल साधयति, यहाँ तक हो गया अलग। एक साथ सब लोग बोलते रहते तथा तदीय ज्ञानमाश्रित तेन समुचितम इतरत कर्म फलम साधयति। आगे यजमान कर्माश्रितम तेन समुचितम इतर ज्ञानमपि। यजमान कर्माश्रित होता है उद्गाता कर्म में आश्रित होकर करता है, तेन कर्मणा समुचितम इतर ज्ञानम तो उद्गाता का ज्ञान भी सफलम साधयति अपने फल दे। उद्गाता का उपासना भी यजमान कर्माश्रित होकर के फल देगा। अतो भिन्नाधिकरणों पर ज्ञान कर्म का समुच्चय हो जाएगा, उभयोर्देव भाव संभवती तथ उद्गात्र यजमान संबंधवत तदीय ज्ञान कर्मणी संबंध उपपत्ति अर्थ ही शब्द। उद्गात्री यजमान उद्गाता और यजमान का संबंध हुआ, दोनों के ज्ञान कर्म का भी परस्पर संबंध हो जाएगा। छयासी हो गया, द्वयो समुचा देवाप्तिम सिद्धांतिना समर्थिता पूर्ववादी अनुवदति। पूर्ववादी अनुवाद कर समुच्चयात्, समुच्चयाचेदुभयो रुद्गात्री यजमानयो देवभाव किमर्थेयं तद्धै तदिति हि श्रुतिः। उभयोर उद्गात्र यजमानयोः समुच्चयात् देवभाव चेद् फलम् इयम् श्रुति किमर्था तथेत लोकजी देवश्रुति पर किसके लिए। यदि दोनों को समुच्चय से फल होता है अर्थात केवल उपासना करने वाले भी फल मिल को प्राप्त करता है उद्गाता तथेत लोकजी देव, ये श्रुति क्या जरूरत है, समुच्चय से तो फल मिल जाएगा। कौन सा कीमत तदित श्री सताश। हाँ, केवल ज्ञाना देवाप्ति उद्गातुर यजमान अन्य सेवा। यहाँ केवल उपासना से ज्ञान कर्म समुचय के तो हो गया, केवल उपासना से देवाप्ति उद्गात्र यजमान दोनों को ये अथवा अन्य दोनों का अन्य सेवा अन्य तरह होना चाहिए। अन्य सेवा मतलब केवल ज्ञाना देवाप्तिर उद्गात्र यजमान व उद्गात्र यजमान उद्गात्री यजमान वा अन्य सेवा। हाँ उससे भिन्न को नहीं लेना पड़ेगा। अरे देवते हाँ अन्य से आए थे नाद्य तय समुचयाधिकारी तो ये तो दोनों समुचय से फल प्राप्त करेंगे तो केवल उपासना का फल किसको मिलेगा। यहाँ जो आया तदैत लोक जी देव वहाँ तो आया केवल उपासना से उद्गात को फल मिलेगा। यहाँ तो अभी प्रतिपादक कर दिया सिद्धांत ने दोनों में समुचय हो गया बिना अधिकार नहीं हुआ तो समुचय यदि हो गया तो केवल उपासना से फल किसको मिलेगा। ये दोनों तो समुचय फल के अधिकारी होगी तब तो समुचय अधिकारी तो नेतर और यदि अन्य दो से कोई अत्र कहेंगे तस्य अप्रस्तुतत्वाद वो यहाँ प्राप्त ही नहीं मत्वा किमर्थायम ये फिर किसके लिए तदे जलोक जी किसके लिए। कर्म शून्यानाम सर्वेशा त्रैवर्णिकाणाम केवल ज्ञान देवाप्तिरित्वतरमा कर्म शून्यानाम कर्म नहीं करते केवल उपासना करेंगे सर्वेशा त्रैवर्णिकाणाम केवल ज्ञान देवाप्तिरित्वतरमा सर्व सर्वाश्रमाणाम तरहीदम सामान्य नाभिधीयते तदे तदिति सिद्धत्वा दुद्गात्री यजमानयो तरी इदं सर्वाश्रमाणां तदेतदिति सामान्येन विधीयते तर्हि इदं तदेतदिति वाक्यं सर्वाश्रमाणां सामान्येन विधीयते सबके लिए सर्वाश्रमाणां सबके लिए उपासना से फल केवल उपासना से फल क्योंकि उद्गात्री यजमान सिद्धत्वात् उनका तो फल सिद्ध ही समुचय से तो इसलिए केवल उपासना से फल सबके लिए कहा गया सब वर्णाश्रम आश्रम वर्ण उपलक्षण हो जाएगा। 87 में प्रकृत वाक्य प्रामाण्यात केवल ज्ञानात फलमिष्टम चेत केवल उपासना से यदि फल तरह तेन सर्वाधिकृता नाम सब अधिकारी के लिए हो जाएगा कर्मीणाम अविशेषण इदम ज्ञानम फलवत उच्यते तथे च लोकजित केवल उपासना से फल सबको प्रकृतरव द्वयोरिदम ज्ञान क्यों न सियात जो कर्म उद्गाता रूप यजमान उनका केवल ज्ञान क्यों नहीं लेंगे इति आशंका सिद्धत्वाद सिद्धत्वाद उद्गात्र यजमान ही हो तदे तदिति पूर्व के साथ अन्य होगा तदे तदिति ये सामान्य सर्व के लिए हुआ और ये उद्गात्र यजमान के लिए नहीं है उनका तो सिद्ध हो गया समुचय से इसलिए जो तदित लोग देखा केवल उपासना से फल सिद्धि जो कर्म नहीं करते उनके लिए कर्म प्रवेश कर्म संबंध नहीं केवल उपासना से हाँ हिरण्य व उसमें यदि उपासना में कम होगा तो लोक प्राप्ति आदि है। सिद्धत्वादिया तय तो समुचयाधिकारित्व से स्थित से न केवल ज्ञाने अधिकारिता केवल ज्ञान से देवत्वाप्ति हेतुत्व अयुक्तम समुचित शिव तदेश आशंक्य कौमति कन्याय माह तो केवल उपासना से देवभाव कैसे होगा समुचय से तो होता है देवी देव भावेन विज्ञानम संस्करोत्येव तद्धियम् परार्थमपि सत्कस्मा धनपेक्षम न सिद्धये देव भावेन विज्ञानम तद्धियम संस्कृत परार्थम विशत अनपेक्षम कस्मान सिद्ध है परार्थम अपिशत परार्थम अपिशत देव भाव में विज्ञानम तद्यम संस्कृत परार्थम कस्मात अनपेक्षा न सिद्ध है कर्म में अपेक्षित होकर के उपासना है बुद्धि का संस्कार करता है और अनपेक्षा होकर केवल उपासना करेगा तो कस्मात सिद्ध है न भवति अर्थात वहाँ क्या कर्म उपासना परार्थम अपि तद विज्ञानम जिस समय कर्म में है तित है परार्थ कर्म करता है उद्गाता उसका भी उपासना बुद्धि का संस्कार करता है और अनपेक्षा होकर केवल जो करेगा सिद्ध कस्मा न भवति फलप्राप्त क्यों नहीं होगा उद्गित ज्ञानम उद्गातिर कर्तृकम यजमान सामिकम अपि कर्तारम देवभावेन योजयति उद्गित ज्ञानम उद्गात्री करते उद्गाता ने उपासना किया यजमान सामिक कर्तारम देव भावेन योजयति तो ये केवल कर्ता को उद्गित उद्गाता का उद्गान दिया किमु तो अनपेक्षम कर्तृ सामिकम एव सदुपासनम कर्तृ सामिक अनपेक्षम कर्तृ सामिकम एव सदुपासनम कर्तृ देव भावम आपादयति अतो ज्ञानम केवलमपि कस्मान् न तद्भाव भाव लाभाय इति उपपन्न केवल से अभी ज्ञान से कर्म को जोड़ दिया उद्गित ज्ञान ज्ञानम उद्गात्री कर्तृकम यजमान सामिकम अपि कर्तारं देवभाव न जयति यजमान सामिकम अपि कर सामिकम अपि यजमान सामिकम अपि उद्गित ज्ञानम उद्गात्री कर्तृकम यजमान सामिकम अपि उद्गाता करेगा उपासना यजमान उसका सामी यजमान सामिकम उद्गात्री उद्गात्री कर्तृकम उद्गित ज्ञानम कर्तारम कर्ता मतलब उद्गाता को देव भावेन योजयति किम तो अनपेक्षम कर्तृ सामिकम एव कर्तृ सामिकम अनपेक्षम के एव सदुपासनम हाँ तो उद्गित उद्गाता का जो उद्गान उद्गात्री कर्तृ को उद्गित ज्ञान उपासना उद्गाता का जो उपासना यजमान सामिक है उपासना भी यजमान सामिक हो गया कर्म कृत है अर्थात उपासना परार्थ है होने पर भी उद्गाता को देव भावेन योजयति ज्ञान उद्गाता को प्राप्त होता है और वो कर्म की अपेक्षा नहीं करे केवल उपासना करेगा तो क्यों नहीं प्राप्त करेगा कर्म में प्रविष्ट होकर के उद्गान करता है तो देव भाव को प्राप्त करता है और कर्म की अपेक्षा नहीं करे स्वयं यदि उपासना करेगा क्यों नहीं प्राप्त करेगा अनपेक्षा क्यों नहीं करेगा तो उपासनम कर्तुर देव भाव आपादयति इत्यतो ज्ञानम केवलमपि कस्मान् तद्भावलाभाय किम तो अनपेक्षा कर्तृ सामिकम एव कर्तृ सामिकम एव अनपेक्षा कर्तृ सामिक जो यजमान कर्तृ सामिक की अपेक्षा नहीं करके केवल यदि उपासना करता है उद्गाता कर्ता को देव भाव आपादयति इसमें क्यों नहीं करेगा देव भाव आपादयति इति अतो किम तो अनपेक्षा कर्तृ सामिकम एव सदुपासनम कर्तृ सामिकम एव उपासनम अनपेक्षम कर्तृ सामिकम एव सदुपासनम देवा ज्योति किम तो अनपेक्षम कर्तृ सामिकम एव सदुपासनम अच्छा पहले तो हो गया उद्गित गानम उद्गात्री कर्तृकम यहाँ कर्तृ सामिकम एव सदुपासनम पहले जो उपासना आया उद्गाता ने के लिए उद्गाता का ज्ञान यजमान सामिक होकर के उद्गाता को देव भावना योजती एक हुआ किमु तो कहकर दूसरा क्या है कर्तृ सामिकम एव सदुपासनम किमु तो अनपेक्षम कर्तृ सामिकम एव सदुपासनम कर्तृ सामिक ही उपासना यजमान ही उपासना करेगा और एक पहले हो गया उद्गाता का उपासन यजमान कर्म सामिक होने पर भी, यजमान सामिक करता है, यजमान सामिक अपि उद्गित ज्ञानम उद्गातृकर्तिकम देवभावम योजयति, किसको उद्गाता को, और किमुत कर्तृसामिकमेव सदुपासनम अन करता है उद्गाता। हाँ तो याग नहीं तो कर्तृसामिकमेव सदुपासन अर्थात स्वयं स्वामी वो यजमान स्वामी का नहीं है, स्वयं स्वामी है, कर्म करता है उपासना, कर्म नहीं करता है। कर्तृसामिकमेव कर्तृ मतलब उद्गात कर्तृ, कर्तृसामिकमेव सदुपासनम कर्तृदेवभाव आपादयति, कर्ता या उद्गाता को देवभाव है। अतो ज्ञानम केवलम अपि कस्मान् न तद्बल भाव लाभाय भवेत्, तो केवलम अपि ज्ञानम तद्भाव लाभाय देवभाव लाभाय न भवेत् इति उपपन्नम केवलस्यापि ज्ञानस्य देवाप्ति फल। यहाँ उद्गान कर्तु हुआ सर्वत्र, तो किमु तो अनपेक्षम कर्तृसामिकमेव सदुपासनम, यहाँ कहने के फिर अतः कह करे और क्या विशेष कहा, किमु तो न्याय कह दिया कैमुतिक न्याय से कर्तृसामिक ही उपासना देवभाव को प्राप्त कराता है, कर्तृसामिक होते उपासना देवभाव को प्राप्त कराता है। यानी उसके बाद फिर अतो ज्ञानम केवलम अपनी, हाँ उसी का ही है। नहीं ये दोनों में क्या फर्क है देखो, तो दूसरा नहीं कहो, प्रश्न क्या है तुम्हारा, किमुत न्याय से क्या बताया, किमुत अनपेक्षम कर्तृसामिकमेव सदुपासनम कर्तृदेवाम आपादयति, ये जो कहा उसके आगे अतो ज्ञानम केवलमपि कस्मान् न तद्बला तद्भाव लाभाय भवेत्, इसमें कोई भेद है या दो अलग अलग है या एक है, एक ही है। जो सिद्ध हुआ कैमित्य के न्याय से बता करके, अतः ये सिद्ध हुआ दोनों, क्या सिद्ध हुआ कैमित्य के न्याय से, के ज्ञानम केवलमपि तद्भाव कस्मान् न होत, क्यों नहीं होगा अर्थात सिद्ध है निश्चय होगा, ये केवल हुआ उपासना, केवल उपासना से फल मिलेगा। उपासना जो करता है यजमान स्वामी का कर्म में आश्रित होकर के उपासना करके अपने को फल प्राप्त कर लेता है देवभाव को, और कर्म आश्रित नहीं होकर के स्वयं उद्गान करता है किसी का पीछा नहीं करके, तो देवभाव को भी प्राप्त करे, उसमें क्या क्यों नहीं, अन्य कर्म में अन्य कर्म स्वामी का होकर के भी देवभाव को प्राप्त करता है उपासना से, और अन्य की अपेक्षा नहीं करे स्वयं उपासना करेगा तो क्यों नहीं करेगा, अर्थात क्या सिद्ध हुआ कि केवल उपासना से देवभाव प्राप्त है। तो केवल उपासना से यदि हो गया किसको होगा, जो कर्म उद्गान करेगा, नहीं जो कर्म उद्गान करता है उसको केवल उपासना से फल मिला। यहाँ उद्गाता शब्द से लेते हैं, केवल उपासना कह देने से कर्म कैसे कोई मतलब नहीं, कोई भी केवल उपासना से फल प्राप्त करेगा, क्योंकि उद्गाता और यजमान इस कर विचार चल रहा है, वो उद्गाता यदि केवल उपासना से फल प्राप्त कर लिया अर्थात तो अन्य कोई भी जो ये अतः कह करके सामान्यतः तो कोई भी उपासना से फल प्राप्त करेगा, क्यों नहीं करेगा। हाँ त्रिवेणी जो पहले कहा था, अच्छा ये वाह, अभी चतुर्थ ब्राह्मण, पूर्वोत्तरयोर ब्राह्मणयोः संबंधवक्तु अमृतम अनुवर्तति ज्ञानं, ज्ञान कर्म फलम चैतत कर्म कांड प्रचोदितम् आत्मैवेत्यादि शास्त्रेण सृष्ट्यादु कर्तृत्वोच्यते। कर्मकांड प्रचोदितम ज्ञान कर्म फलम आत्मैव इत्यादि शास्त्र नागे मंत्र के द्वारा सृष्टियादो कर्तृत्व अवश्यते, सृष्टियादि में कर्ता होता है वही स्वयं फल प्राप्त करके सृष्टियादि करता है। ज्ञानस्य समुचितस्य केवलस्य च, फलमेत सूत्र आप्ति रूप, सूत्र हिरण्यगर्भ रूप ज्ञान कर्म विषय पूर्वश्रेणी ब्राह्मण प्रकाशित हो गया। इदानीं आत्मैवैदम्ति आगे कहेंगे आपातत तात्पर्य सामान्य तात्पर्य कहते हैं तो सृष्टि आदु कर्तुता आत्म इत्यादि शास्त्रेण समुच्चयादि फलभूतस्य प्रजापतिर जगत सृष्ट्यादु स्वातंत्र्यम आत्म इत्यादि न तद्धैदम तरह अव्याकृत आसित आगे के पहले ग्रंथ से कहते हैं स्वातंत्र उपपन्न फलम वक्तुम उत्तरार्ध उत्तरार्धार्थम अनुबदति। उत्तरार्ध के अर्थ को अनुवाद करते स्वातंत्र बताने के लिए ये फल में जगद उत्पत्ति संहार स्थित्यादु जगदात्मनः क्रियाधीन फलभूतस्य क्रियाधि क्रियाधि फलभूतस्य स्वातंत्र्यमुपवर्ण्यते। जगदुत्पत्ति संहार स्थिति आदौ जगदात्मनः क्रियाधीन फलभूतस्य क्रियाधीन फलभूतस्य जगदात्मनः उत्पत्ति स्थिति संहारादौ स्वातंत्र्यम् उपपन्नते। क्रियादि क्रियादि फलभूतस्य क्रिया वृद्धि मतलब उपासना क्रिया वृद्धि फलभूतस्य कर्म उपासना फलभूतस्य फलभूत स्वातंत्र्यम् जगदुत्पत्ति स्थिति आदौ जगदात्मनः क्रियाधि फलभूतस्य क्रियाधि फलभूतो जगदात्मक स्वयं है सही जगदात्मा स्वयं है स्वातंत्र उपवन्यते। आदिपदन नियमनादि जगद उत्पत्ति उत्पत्ति संहार स्थिति आदौ आदि से नियमन हो गया उपवन्यते प्रकृतेन शास्त्रेण। प्रजापते स्वातंत्र उत्पत्ति फलम आह स्वातंत्रिया फल स्तुत्य स्तुत्यानया च वेदोक्त क्रिया ज्ञान स्तुतिर्भवेत् कृता विवक्षितं त्वत्र सर्वमप्येतदीरितम्। अनया स्तुत्या च वेदोक्त क्रिया ज्ञान स्तुतिर कृता फिर भवेत् विवक्षितं त्वत्र सर्वमपि एतदीरितम् विवक्षितं त्वत्र सर्वमपि एतदीरितम् स्तुतिर कृता और स्तुति के साथ कृता एतत् सर्वमपि एतदीरितम् भवेत् तीन नंबर में तीन चार एक साथ है चतुर्थ श्लोक वैदिकं साधनं ज्ञेयं ज्ञानकर्मात्मकं पुरा महानर्थफला एव न मुख्यायते निश्चितिः। अनया स्तुत्या वेदोक्ति क्रिया ज्ञान स्तुति कृता भवेत् स्तुति कृता भवेत् स्तुति की हुई हुई स्तुति कृता भवेत् विवक्षितं त्वत्र सर्वमपि एतदीरितं वैदिकं साधनं ज्ञानकर्मात्मकं पुरा पुरा ईरितं पुरा ईरितं है सर्वमपि एतत् पुरायितं वैदिकं साधनं ज्ञानकर्मात्मकं महानर्थफलाय एव ज्ञेयं न मुख्याय इति निश्चितिः। ये विवक्षित है सामान्यतः इसके वैदिक कर्म ज्ञान की स्तुति हुई, इसी स्तुति के द्वारा वैदिक उपासना ज्ञान की कर्म की उपस्तुति हो गई। अनया स्तुत्या वेदोत्त क्रिया ज्ञान स्तुति कृता भवेत, कृतम भवति कृता भवेत। अत्र तो विवक्षितम सर्वमपि एतद् पुरा इरितम वैदिकम साधनम ज्ञान कर्मात्मकम महानर्थ फलाय वज्ञम न मुख्या इति निश्चिति। मोक्ष के लिए नहीं, वैराग्य के लिए ये तो दया स्तुति कर दिया, फल बता दिया, किंतु ये विवक्षित है अनर्थ संसार फलाय, महानर्थ फल संसार फलाय, मोक्ष के लिए नहीं। हिरण्य हाँ स्वातंत्र हुआ, किंतु होने पर ही महा अनर्थ आय, वो तत्पद प्राप्त कौन से हो जाएगा, और वहाँ देवभाव प्राप्त होने के बाद ये स्वतंत्र है। यहाँ तो ज्ञान कर्म समुचय दे दिया, किंतु उपासना से नहीं, केवल समुचय से ऐसा नहीं है, उपलक्षण हो जाएगा। जो हिरण्यगर्भ पद प्राप्त किया वो सृष्टि में फल प्राप्त करेगा, नहीं समुचय हो केवल उपासना हो उसमें कोई निश्चय नहीं, कोई भेद नहीं। केवल देना ज्ञान से समुचित से केवल से फलमेत सूत्राप्ति रूपम द्वितीय में साथ नहीं, वही जो प्राप्त करता है उसमें सृष्टि स्थिति करने के लिए स्वतंत्र, वही स्वतंत्र मतलब क्या है, हाँ किसका नहीं समुचय क्यों, जो केवल उपासना क्यों नहीं कहा दिया क्रिया आदि द्वितीय में द्वितीय कारिका में क्रियाधि फलभूत से स्वातंत्र। अच्छा जगद उत्त सार स्थितियादि जगदात्मन क्रियाधि फलभूत से स्वातंत्र उपन्यते, हाँ तो ठीक है देखेंगे।